29 zł. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 20 sierpnia, jest 12. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o przesłuchaniach przez KRS kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego, rozmowach prezydenta Dudy z australijskimi władzami i szkolnej wyprawce. Za zamkniętymi drzwiami nowa Krajowa Rada Sądownictwa przesłuchuje od rana kandydatów na sędziów w Sądzie Najwyższym. Rozpoczęła je od kandydatów do Izby Dyscyplinarnej i Kontroli Nadzwyczajnej, gdzie było najwięcej zgłoszeń. W Sądzie Najwyższym są 44 wakaty, kandydatów na nie około 200. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja zaapelowało dziś do KRS, by przesłuchania kandydatów do Sądu Najwyższego były jawne i transmitowane. Kandydowanie na ten urząd powinno być transparentne i podlegać społecznej kontroli, podkreśla Justicja. W apelu sędziowie Justicji przypomnieli, że nabór ławników do Sądu Najwyższego odbywał się jawnie. Według nich niewątpliwie stanowiło to lekcję obywatelską dla polskiego społeczeństwa. 3-4 spotkania dziennie. Dziś w Radomiu od Mazowsza PiS rozpoczyna kampanię przed wyborami samorządowymi. Czeka nas bardzo trudna kampania wyborcza, ale będziemy robić wszystko, aby zmobilizować naszych wyborców, mówił w TVP Info szef sztabu wyborczego PiSu Tomasz Poręba. We wszystkich województwach nasi politycy, nasi ministrowie, nasi szefowie poszczególnych okręgów będą podczas konferencji prasowych informować, proponować wspólnie z przedstawicielami mediów właśnie lokalnych, rozmawiać o tym, jaki jest pomysł Prawa i Sprawiedliwości na rozwój poszczególnych regionów. W sobotę Tomasz Poręba pytał Platformę Obywatelską o program wyborczy. Dopytywał, co z programem 500+. Dziś odpowiadała na to Joanna Augustynowska z PO. Nie zrezygnujemy z tego programu, zapewniała w PR24 posłanka Platformy. Mówił o tym też wcześniej lider Platformy Grzegorz Schetyna. Posłanka Augustynowska odpierała też zarzuty, że Platforma nie przedstawia swojego programu. Programy samorządowe to są programy dotyczące lokalnych miejscowości, gmin, powiatów. Dopiero rozpoczęła się kampania wyborcza, ale nasi kandydaci są gotowi i zaprezentują konkretne rozwiązania. PO zapowiada konwencję wyborczą Koalicji Obywatelskiej na 8 września w Warszawie. Polska chce zawrzeć z Australią kompleksową umowę w sprawie współpracy w obronności, informuje po rozmowach Andrzeja Dudy z władzami Australii szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Z Canberry specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Według wcześniejszych zapowiedzi Polska chciała w trakcie wizyty podpisać list intencyjny w sprawie zakupu australijskich fregat Adelaida. Nieoficjalnie wiadomo jednak, że do takiej transakcji może nie dojść. Pytany o to przez polskich dziennikarzy w Australii Krzysztof Szczerski mówił, że polskim władzom zależy na szerszej umowie. Negocjacje dotyczące konkretnych zakupów prowadzi rząd, prowadzi Ministerstwo Obrony Narodowej i one będą prowadzone. Zależy nam na tym, żeby ta umowa miała charakter szerszy, żeby to dotyczyło nie tylko konkretnych zakupów, ale także szkolenia, współpracy technologicznej, współpracy w zakresie ćwiczeń wspólnych wojskowych. To jest coś, co powinno być pakietem. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał także z ministrami Australii na temat współpracy w energetyce. Chodzi zarówno o gaz, jak i o węgiel. Polska jest zainteresowana i współpracą gazową, także w zakresie LNG, ale także w zakresie wydobycia węgla i pozyskiwania gazu z pokładu węglowych, ale także, o czym dzisiaj była mowa, to są właśnie nowoczesne technologie. Jutro w Sydney prezydent Duda ma wziąć udział w australijsko-polskim forum poświęconym energetyce. Z Canberry, Wojciech Cygielski, Polskie Radio. O 15 w Harmężach koło Oświęcimia spotkanie szefów dyplomacji Polski i Niemiec, ale najpierw właśnie teraz Heiko Maas zwiedza były niemiecki nazistowski obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. Po krótkim zwiedzaniu i oddaniu hołdu ofiarom zagłady Heiko Maas odwiedzi polską i niemiecką młodzież w Międzynarodowym Centrum Spotkań. Następnie uda się do Centrum Świętego Maksymiliana w Harmężach koło Oświęcimia, gdzie po obejrzeniu wystawy Klisze Pamięci spotka się z ministrem Jackiem Czaputowiczem. Rozmowa między politykami ma potrwać około godziny i dotyczyć bieżących spraw, między innymi odnowy formatu Trójkąta Weimarskiego. Jak przyznał rzecznik prasowy niemieckiego MSZ, poruszona zostanie też kwestia praworządności w Polsce i sporu w tej sprawie z instytucjami Unii Europejskiej. Ale jak podkreślał rzecznik, nie będzie to sprawa wiodąca, ponieważ celem Berlina nie jest wysyłanie sygnałów dotyczących polityki wewnętrznej w tak szczególnym miejscu, jakim jest były niemiecki obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. Oświęcim, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Policjanci z Zabrza zatrzymali pijaną 26-latkę, której podczas jazdy autobusem z wózka wypadł 2-miesięczny syn. Niemowlę trafiło do szpitala, na szczęście nic mu się nie stało. Jego matka miała prawie 1,8 promila alkoholu we krwi, grozi jej do 5 lat więzienia. I jeszcze jedna informacja, wysłanie wniosku jest konieczne, by uzyskać szkolną wyprawkę w ramach programu Dobry Start. To 300 zł, przypomina minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Można to zrobić online, można drogą tradycyjną. Uproszczony wniosek papierowy składamy w tym samym miejscu, gdzie wnioski o 500+. Jeżeli złożymy ten wniosek jeszcze w sierpniu, do końca września otrzymamy świadczenie, ale też musimy pamiętać o tym, że jeżeli przekroczymy listopadowy termin i ktoś złoży w grudniu, to niestety tego świadczenia już nie dostanie. Do tej pory złożono około 2 milionów wniosków, a to był serwis Trójki. Coraz więcej chmur na Pomorzu i na południu Polski, w pozostałej części kraju słonecznie. W tej chwili najcieplej jest w Opolu, 29 stopni, 28 we Wrocławiu, Łodzi, Toruniu, Bydgoszczy i Warszawie, najchłodniej w Koszalinie, 21. W ciągu dnia temperatura wzrośnie i przekroczy 30. Po południu i wieczorem zagrzmi i popada praktycznie w całym kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wybrzeże lazurowe, morze turkusowe, słońce pełne, a jak się odwrócić, to Alpy piękne. I to dlatego Nicea od wieków przyciąga wszystkich, którzy coś pięknego chcą zobaczyć. To dlatego Nicea przez wieki przyciąga elity i artystów. Trójka. Jesteśmy połączeni. Zatem niezwykła mieszanka tego wszystkiego to recepta na niezwykłe miasto, o którym Państwu opowiem w środę, w porannym i popołudniowym. Zapraszamy do Trójki i w audycji Do Południa. Polecam się, Ernest Zorzyn. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Nicei. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. Proszę się nie martwić. To typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku. Jest na to jakiś sposób? Polecam globulki do pochwowy Regevagia. W przeciwieństwie do żeli nawilżających, które należy stosować przed każdym stosunkiem, Regevagia trwale poprawia nawilżenie pochwy oraz wspomaga regenerację nabłonka. Regevagia przywraca komfort współżycia. Wyrób medyczny Regevagia. Bez suchości, bez infekcji. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już 7 minut po godzinie 12. Południk. Przy komputerze Ewa Lipowicz, przy telefonie Darek Pieruk, nad całością czuwa Anna Regulska. Marcin Pośpiech, dzień dobry, kłaniam się. A o czym dziś porozmawiamy? Piją, są głośni, robią za dużo zdjęć, do tego są roszczeniowi, agresywni i nie znają języków. To najczęściej wymieniane grzechy turystów. Jak pokazują sondaże, dla Niemców najgorszymi turystami są Brytyjczycy, a dla Brytyjczyków Niemcy. Amerykanie za to nie cierpią Rosjan i Chińczyków, ale tych antagonizmów jest dużo więcej i długo można by je wymieniać. Kilka lat temu na przykład wybuchł międzynarodowy skandal, kiedy minister turystyki Włoch określił wypoczywających w Italii Niemców, tu cytat, ludźmi zakażonymi arogancją, stereotypowymi blondynami, którzy nie oglądając się na nic i nikogo, zawsze muszą postawić na swoim. Po tej wypowiedzi wakacje we Włoszech odwołał ówczesny kanclerz kraju Gerhard Schröder. No właśnie, a jak jest z nami? Czy jesteśmy dobrymi turystami? Południk. O to dziś Państwa będziemy pytali. Już teraz zapraszamy do rozmowy. 2 2 7 3. Proszę zadzwonić do Ewy. Południk@polskieradio.pl. To adres do Darka. Czekam na korespondencję i Państwa doświadczenia z podróży. Czy jesteśmy dobrymi turystami? Co Państwo na to? Won't do you no good. You better start running when you hear the man coming. Won't do you no good. Młodziaki z Islandii, grupa Kaleo, a na Islandii, jak się okazuje, jest więcej już turystów niż mieszkańców tego państwa, a ci potrafią turyści dopiec i to nie tylko innym wypoczywającym. Brytyjska firma Expedia przeprowadziła ankietę wśród 4,5 tysiąca hotelarzy z całego świata, pytając, kto ich zdaniem jest najgorszym turystą, jak państwo sądzą. No jak się okazuje, w ostatnim rankingu zwyciężyli Francuzi. Według przedstawicieli branży turystycznej są oni skąpi, aroganccy, wiecznie niezadowoleni, no i ciężko się z nimi porozumieć, bo uznają tylko język francuski. Ale krytyka spadła też na Niemców. Turyści z innych krajów narzekają, że nie mogą korzystać chociażby z leżaków hotelowych, bo zawsze zajmie je ktoś z Niemiec, kładąc ręcznik z samego rana. Podobno nasi zachodni sąsiedzi także przodują w składaniu reklamacji, ale nie najlepszej opinii nie mają też Chińczycy. Wydrapują swoje imiona na zabytkach, nagminnie załatwiają potrzeby fizjologiczne w miejscach publicznych, czy notorycznie przechodzą na czerwonym świetle, a sprawa jest na tyle poważna, że władze państwa środka, zaniepokojone psuciem wizerunku kraju przez turystów, opublikowały podręcznik dobrych manier dla wypoczywających za granicą. Za najlepiej wychowanych turystów uznano tych z Japonii. Według sondażu firmy Expedia Japończycy są grzeczni, niekonfliktowi i nie śmiecą. O Polakach ranking milczy. No właśnie, a jak jest z nami? Czy jesteśmy dobrymi turystami? O to dziś państwa pytamy i zapraszamy do rozmowy. 2 2 7 3. Proszę zadzwonić do Ewy, także południk@polskieradio.pl. Ten adres do państwa dyspozycji proszę napisać do Darka. A już teraz z nami pierwszy gość telefoniczny, dyrektor generalny hotelu Afrodyta Business i Spa, pan Maciej Strauss. Dzień dobry, mam nadzieję, że się słyszymy. Dzień dobry, witam wszystkich, słyszymy się jak najbardziej. Witam pana w Trójce. Jak jest pana perspektywy, osoby, która zarządza hotelem, są najczęstsze przewinienia, grzechy turystów? Najczęstsze są takie, że podczas wyjazdu na wakacje lub szybki weekend chcielibyśmy przejść taką metamorfozę w tym, co nam się należy. To znaczy mamy bardzo wysokie wymagania i nie do końca one zawsze są adekwatne do tego, co wykupiliśmy tak naprawdę w ofercie. Czyli my kupujemy przez pryzmat zdjęcia, widoku, kraju, tego, co nam się wydaje. Szczegóły oferty są przez nas weryfikowane czasem dopiero przy przyjeździe. I okazuje się, że my dowiadujemy się wtedy, że pewne kwestie, które wydawały nam się oczywiste, one są oczywiste płatne albo dostępne tylko wtedy i przy odpowiedniej ilości osób. No i wtedy potrafimy jako turyści już nie być tacy wakacyjni, tylko wtedy zaczynamy być lekko agresywni i niezadowoleni. Spotykają się Państwo z agresją, naprawdę? Turyści potrafią być agresywni, kiedy no, chcą mieć tanio, a do tego 5 gwiazdek najlepiej. I wszystko za darmo. Znaczy, muszę powiedzieć tak, że na szczęście mówimy o jakby marginesie procentowym. To znaczy większość gości podróżujących do takiego hotelu, jakim my jesteśmy, czterogwiazdkowym pod Warszawą, to są bardzo fajni, sympatyczni ludzie, którzy przyjechali zregenerować siły po ciężkim tygodniu. Goście, którzy są problematyczni, to są goście, którzy właśnie są trochę niedokładni w planowaniu wyjazdu i nie do końca przeznaczają dużą ilość czasu na to, żeby dobrze zrozumieć ofertę, na którą się decydują, i czasem mamy wrażenie, i ja mówię to również po wielu rozmowach z moimi kolegami, którzy prowadzą podobne hotele, to jest tak, że ktoś chce przyjechać i to swoje zmęczenie, tą swoją złą energię po tygodniu pracy wyładować w hotelu. I my, jako branża, która słynie z gościnności, w pewien sposób jesteśmy na to gotowi. Stąd zawsze kadra hotelowa to ludzie, którzy powinni być uśmiechnięci, otwarci, uprzejmi, kulturalni. No tak, ale też Państwo mają swoją wytrzymałość. Przed laty, jeśli Pan pozwoli, rozmawiałem z menedżerem jednego z warszawskich dużych hoteli, który opowiedział mi o drugiej stronie branży hotelarskiej, której klienci zazwyczaj nie dostrzegają. Podkreślam, że to jest duży hotel w okolicach lotniska. Ta osoba mówiła mi, że bardzo często pokoje po wizytach gości przypominają miejsca, przez które no, przeszło tsunami. To jest cytat. Na przykład w tym hotelu zdarzało się, że goście, wychodząc z pokoju, zatopili całą pościel w wannie albo założyli skarpetki na czujniki przeciwpożarowe. O ukradzionych suszarkach czy wykręcanych żarówkach nawet nie ma co wspominać. Pana koledzy, koleżanki, które także pracują w tej branży, wspominają o takich przypadkach? Między sobą Państwo rozmawiają o takich sytuacjach, które gdzieś się pojawiają? Ja się z Panem zgodzę, że jeśli chcemy rozmawiać o pewnego rodzaju mniejszości gości, czyli mówimy o tej zdecydowanie mniejszej ilości osób, która potrafi z pokojem hotelowym zrobić demolkę, to oczywiście historii i legendy to na poczekanie jest bardzo dużo. I tutaj zarówno mówimy tu o gościach z jakby no nie Europy, ale również i Europejczycy. Natomiast ja mówię, to i tak zawsze są rozmowy wokół mniejszości gości. I pytanie jest, czy jakby taki stereotyp turysty w ogóle obecnego w hotelu warto kreować na podstawie mniejszej ilości gości. My i też jako ja, osoba podróżująca dużo po Grecji, po Hiszpanii, po Włoszech, po różnych hotelach dla doświadczenia zawodowego i właśnie tych rozmów, również z biurami podróży rozmawiam, to uważam, że trzeba zadać sobie pytanie, o jakiej procentowej grupie my rozmawiamy? No właśnie, czy to jest 20%, legenda, 10%, 30%? Tak, czyli na przykład jest legenda, że gość hotelowy wyjechał z łóżkiem hotelowym. To jest słynne na cały świat, gdzie po wizycie panie pokojowe wchodzą i się okazuje, że nie ma łóżka albo kabiny prysznicowej, albo się okazuje, że na przykład deska klozetowa wyjechała. To ja z tego przykładu, którego mówię, to są naprawdę granice na poziomie 5-7% w skali roku, czyli my żyjemy jak zawsze takimi emocjami, które wywołują, niosą się bardzo dobrze. Natomiast to, co Pan przytoczył na początku wypowiedzi, te badania właśnie związane, jak turyści są najbardziej problematyczni, tam nas w tym czołówce, w topie nie ma jako turystów, jako Polaków. Więc my jako te obiekty w Polsce hotele różnogwiazdkowe, 3, 4, 5, raczej mamy takie doświadczenia, że nasi rodacy w większości przypadków to są ludzie, którzy też potrafią się uśmiechać. Natomiast oczywiście zdarza się gość problematyczny, jak w każdej branży, frustrowany, niezadowolony lub zdarzają się błędy po stronie hotelarzy. To tak nie do końca jest, że my jesteśmy bez błędu i tylko goście są problematyczni. Ale pewnie mają Państwo też gości z zagranicy. Według badania przeprowadzonego przez firmę Expedia najgorszymi turystami są ci z Francji, ale negatywnie wyróżniają się też chociażby Niemcy czy Chińczycy, na drugim biegunie Kanadyjczycy, Duńczycy, Japończycy. Czy coś jest w tym sondażu? Czy te wyniki gdzieś potwierdzają się z Pana obserwacjami? Moje obserwacje zawodowe związane z branżą hotelarską w Polsce potwierdziłbym, że faktycznie jeśli chodzi o Francuzów, mamy jakby w postawie, mamy w mimice takie nieprzyjemne nastawienie i później ta roszczeniowość. Faktycznie to potwierdzam. Też mogę powiedzieć, że będąc na wyjeździe branżowym we Francji, też będąc prywatnie na wyjazdach narciarskich, to faktycznie nie wspominam tych wizyt jako turysta, który czuł się chciany, który czuł się doceniony, taki zaopiekowany, że personel był uśmiechnięty. Miałem takie odczucia, że to my powinniśmy umieć rzeczywiście ich język ojczysty, a w ogóle to co my wiemy, tak, nie jesteśmy Francuzami i to faktycznie się tak potwierdza i też jako hotelarze tutaj później była też mowa o Niemcach, o Anglii. Faktycznie coś w tym jest, że to potrafią być grupy, które są bardzo głośne, które powodują pewne zniszczenia, ale ja też nie do końca, że tak powiem, lubię uogólniać i muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o Niemców, bardzo często bywają goście bardzo sympatyczni, mili, którzy dużo podróżują i oni chcą wracać do nas, natomiast barierą na przykład czasem jest język. Jednak język niemiecki nie jest tak popularny jak język angielski, więc pewnie gdybyśmy trochę bardziej zainwestowali ten język niemiecki, może byłoby jeszcze lepiej. Tak? Powiedział pan o głośnych turystach. Zdarzało się, że personel pana hotelu interweniował w takich sytuacjach i uciszał, gości z Francji, z Wielkiej Brytanii? Ja bym powiedział, że to nie jest kwestia już personelu. Mówimy też o ochronie, albo mówimy również o wzywaniu po prostu policji. Były takie przypadki? Były. Mhm. Jakiś czas temu jedna z firm hotelarskich przeprowadziła badanie, z którego wynikało, że na przykład Anglicy nie życzą sobie mieszkania w hotelach, gdzie są duże grupy turystów z Niemiec i akurat dobrze się złożyło, bo i turyści z Niemiec w tej samej ankiecie wyrazili niechęć wobec przyjezdnych z Wielkiej Brytanii. Biorą Państwo pod uwagę takie narodowościowe niuanse przy ustalaniu listy gości? Powiem tak, nie bierzemy i mam nadzieję, że nie będziemy brać, dlatego że to by było, ja bym miał poczucie cofania się w epoce. Uważam, że powinniśmy my jako gospodarze miejsca gwarantować wszystkim, również podróżującym osobom spoza Europy, z różnych krajów, o różnych wyznaniach, to, żeby w hotelu czuli się bezpiecznie. I jeżeli wiemy o tym, że są duże grupy lub te grupy będą na przykład miały bankiet lub mając klub nocny, my posiadamy taki klub i będzie tam spotkanie, to my jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo tych gości i za to, żeby było wszystko w porządku. Ta odpowiedzialność spada na nas i branża hotelarska jest jedną z najstarszych na świecie, więc my de facto dość dobrze wiemy, co się może wydarzyć i jakby za to odpowiadamy i tego oczekują od nas goście. Wydaje mi się, że gdybyśmy rozgraniczali według narodowości lub według tego, kto sobie jak życzy. No trochę to przypomina nie dzisiejsze czasy i mam nadzieję, że tego typu nie będzie zdarzeń. Natomiast są oczywiście prośby od gości, od grup, z biur podróży, typu na przykład 3/4 obiektu jest wynajmowane przez biuro podróży zagranicznych podróżujących na wschód Europy, żeby w tym danym hotelu nie odbywały się imprezy głośne, ale to jest dotyczące tego, że grupa przejeżdża, czyli musi zregenerować siły, musi się wyspać, no więc jeżeli w hotelu byłoby głośne wydarzenie, no to ta grupa bez względu na narodowość będzie niezadowolona. Natomiast aż z takimi predyspozycjami, żeby ktoś wskazywał, z jakim narodem nie zamierza przebywać w jednym obiekcie, się nie spotkali. My się nie spotkaliśmy. Rozumiem. I szczerze mówiąc, mam nadzieję, że raczej nie idziemy w tą stronę, tylko idziemy w stronę jakiejś takiej wzajemnej kultury. I w hotelarstwie ta kultura jest, a co ciekawe też, mogę powiedzieć dla słuchaczy, przecież hotelarstwo na całym świecie znane jest tym, że w hotelu pracują ludzie z różnych krajów. Czyli to jest miejsce, które jest zbitkiem kultur, religii, zwyczajów, wartości. I do konfliktów nie może dochodzić. Do naszej rozmowy, jeśli pan pozwoli, wrócimy. Naszym gościem jest dyrektor generalny hotelu Afrodyta Biznes i Spa, pan Maciej Strauss. Czy jesteśmy dobrymi turystami? O to dziś państwa pytamy i zapraszamy do rozmowy. Może spotkali państwo w podróży niekulturalnych, niegrzecznych turystów, których zachowania irytują. 2 2 7 3. Proszę zadzwonić do Ewy. Także południk@polskieradio.pl. Ten adres do państwa dyspozycji. And in time, this one reminds the other of a past. A life lived much too fast to hold on to. How am I losing you? A broken house, another dry month waiting for the rain. And I had been resisting this decay. I thought you'd do the same. But this is all I ever was. And this is all you came across those years ago. Now you've gone too far. Don't tell me that I changed, because that's not the truth. And now I'm losing you. Fragile sound. The world outside just watches as we crawl. Crawl towards a life of fragile lines and wasted time. And so I cry as I hold you for the last time in this life. This life I tried so hard to give to you. What would you have me do? But this is all I am. All you came across those years ago. Now you've gone too far. Don't tell me that I changed, because that's not the truth. And now I'm losing you. Where I used to end was where you start. You were the only one. And now I see your eyes move to. Words are empty as the bed we made. Is there another way? Oh, love. Tell me that I changed, because 29 minut po godzinie 12. To Mumford & Sons napisał do nas słuchacz: podczas tegorocznego urlopu spotkaliśmy grupę Polaków podczas zwiedzania ruin pewnego miasta. Obowiązywał bilet wstępu, niedrogi, zaledwie 2 euro za osobę. Owa grupa stała w kolejce przed nami, gdy tylko kupili bilety i przeszli obok kasy. Kobieta zaczęła się burzyć, że przecież nikt tych biletów nie sprawdza, więc po co je kupować? Kilkadziesiąt minut później spotkaliśmy parę Polaków w średnim wieku. Pan patrzy na drzewo figowe i stwierdza, że w Polsce mamy lepsze orzechy. Wydaje mi się, że tak naprawdę każdy naród ma swoich typowych turystów, którzy rozsiewają niesmak wśród wszystkich dookoła i wręcz obrzydzają wakacje. Mnie zniechęcają do siebie inni Polacy, ale to chyba kwestia tego, że poprzez język jestem w stanie ich najlepiej zrozumieć i rozpoznać. Południk. Czy jesteśmy dobrymi turystami? O to dziś Państwa pytamy. 2 2 7 3, także południk@polskieradio.pl. A tak komentuje Anna Olejkobus, portal małegopodróżnika.pl. Czasami obserwuję, że ludzie mają taki problem na przykład z napiskami. My nie mamy w ogóle tego zakodowanego jako kultury, że tak powiem, napiskowej. To mają bardzo mocno w Brytyjczycy. Nam wydaje się, że skoro już zapłaciliśmy za usługę wycieczkę, to że wszystkie koszty powinny być w cenie. A tymczasem w wielu miejscach kulturowo no to jest tak, że jakby niezależnie od tej kwoty, którą dostaje dany pracownik, zresztą często bardzo niewielki, oni uważają, że ten napiwek jest takim jakby uznaniem ich pracy i jest takim jakby no dodatkową formą podziękowania. A my Polacy no mamy z tym problem. Czasem zapominamy, że jak jesteśmy w Europie, to może jeszcze jakoś łatwiej, ale jak wjeżdżamy gdzieś, nie wiem, do Afryki, Azji, dostawienie napiwków nie leży za bardzo w naszej naturze. Natomiast myślę, że jesteśmy jako turyści bardzo ciekawi świata, ale też stajemy się też tak, powiedziałabym, coraz bardziej świadomi swoich praw, że to idzie może w nie najlepszym kierunku o tyle, że są kraje, gdzie po prostu trudno jest zorganizować wszystko, aby idealnie grało jak w przysłowiowym szwajcarskim zegarku. Tymczasem nam, Polakom, jako turystom wydaje się, że skoro zapłaciliśmy, to wszystko ma być. Rzecz w tym, że najczęściej my nie wykupujemy najdroższych świadczeń, najdroższych wyjazdów, takich, których faktycznie zaangażowanych jest cała masa osób, żeby udało się wszystko bezkolizyjnie zrealizować, tylko jednak bardzo patrzymy na cenę, a potem kupujemy coś za 10 zł, ale chcielibyśmy, żeby serwis i obsługa była jak za 100 zł. Tak mówiła Anna Olejkobus, portal małegopodróżnika.pl, a my dziś pytamy, czy jesteśmy dobrymi turystami. 2 2 7 3, także południk@polskieradio.pl. Dodzwonił się do nas pan Paweł. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, Paweł Kurkowski, Gdynia. Kłaniam się panu. Obraz turysty składa się całokształt jego postawy cechującej turystę. Spotyka się postawę pozytywną, jak i niestety negatywną. Tu w Polsce, jak i poza obszarem kraju, obraz Polaka turysty w porównaniu z turystami zagranicznymi nie różni się aż tak bardzo, aby można go było unikać, jak w przypadku grup turystycznych z Niemiec czy z Rosji. Generalnie nie jest źle, ale w nielicznych przypadkach mogłoby być lepiej. Życzę wszystkim spokojnych, bezpiecznych i słonecznych wakacji. Panie Pawle, bardzo dziękujemy. Także pan Marek dodzwonił się do Trójki. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry. No i pan Paweł zabrał mi wątek, ale powiem w ten sposób. Ani my głupsi, ani mądrzejsi, ani biedniejsi, ani bogatsi, ani bardziej cwani, ani bardziej młodsi. Trzeba pamiętać, że wyjazdy turystyczne, turystyka, zwłaszcza zagraniczna, to wielki biznes i owce trzeba strzyc. Każdy jest na celowniku i do wyjazdów, zwłaszcza dalekich, egzotycznych, należy się dobrze przygotowywać. Pozdrawiam. Dziękuję panu, panie Marku. Także pan Jakub dodzwonił się do Trójki. Dzień dobry, panie Jakubie. Czy jesteśmy dobry, dobrymi turystami? Redaktorze. Tak, dzień dobry. Ja też dzwonię z Nadmorza i my mamy problem może nie tyle z turystami z zagranicy, co z turystami z Warszawy. A skąd wiemy, że są z Warszawy? Bo nas o tym informują, zaczynając zdanie zazwyczaj od słów: a u nas w Warszawie to w każdym hotelu jest wisi, a u nas w Warszawie i tak dalej, i tak dalej. Także nie tylko zagraniczni turyści. Jeśli mogę, chciałbym jeszcze powiedzieć, że jestem pod dużym wrażeniem pana gościa, hotelarza, również z Warszawy. Świetny facet i hotelarz z misją. Pozdrawiam. Dziękuję, panie Jakubie. Czy jesteśmy dobrymi turystami? O to dziś z państwa pytam, o tym dzisiaj z państwem rozmawiamy. 2 2 7 3, nieustająco, także południk@polskieradio.pl do państwa dyspozycji. A naszym gościem już teraz jest blogerka, autorka bloga Duże Podróże, także książki Odetchnij od miasta, Aleksandra Bogusławska. Witam panią w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam nadzieję, że się słyszymy. Dzień dobry panu. Jak się okazuje, okazuje, turyści potrafią wpaść na naprawdę dziwne pomysły. Ja dziś tylko kilka wyszukałem w internecie. Na przykład pewna Chinka wrzucała monety do silnika samolotowego, jak później tłumaczyła, zatrzymana przez obsługę lotniska, sądziła, że przyniesie jej to szczęście w czasie lotu. Inna turystka wyryła swoje imię, Sabrina, na murze Koloseum w Rzymie. Z kolei wypoczywający z Brazylii chciał ominąć kolejki i kasy także w Koloseum w Rzymie i zaczął wspinać się po murze, nawet nieźle mu to szło, ale koniec końców spadł, łamiąc sobie biodro. I to jeszcze jeden przypadek. Z kolei w Tajlandii zawrzało, gdy dwóch Amerykanów fotografowało swoje nagie pośladki w jednej z tamtejszych świątyń. To przypadki ekstremalne. Spotkała się pani z takimi sytuacjami, czy też raczej takimi drobnymi, irytującymi rzeczami? Myślę, że raczej te drobne, irytujące rzeczy. Rzadko mi się zdarza obserwować takie sytuacje, ale chociaż powiem z drugiej strony tak, że kiedyś, ponieważ ja jestem z Krakowa, że kiedyś udało mi się, fachowo zobaczyłam, jak turyści z Wielkiej Brytanii z kolei chodzili bez ubrań po rynku w Krakowie, niestety, ale to nie, na szczęście nie Polacy. Ja swoją drogą ostatnio widziałem Brytyjczyków biegających po Kazimierzu w Krakowie w przebraniach królików, ale to było nawet sympatyczne. No właśnie, tak. Takie rzeczy się cały czas zdarzają, jak najbardziej w metrze. Bardzo często to jest widoczne we wszystkich miastach, wydaje mi się, w Europie. Można obserwować takie wieczory panieńskie albo wieczory kawalerskie, kiedy są przebrani, ale to jest taka, zaliczam to są sympatyczne. A jeżeli chodzi o te mniej sympatyczne sytuacje, co panią najbardziej irytuje podróżując po świecie? No i obserwując, jak zachowują się turyści. Długa lista? Nie, tak naprawdę nie aż taka długa. Wydaje mi się, że przede wszystkim jestem najbardziej poirytowana na lotniskach, kiedy ludzie przepychają się do kolejki, do samolotu, mimo tego, że mają podany numer siedzenia na swoim bilecie, więc nie wiem, po co się tak przepychać. Tak samo przepychają się do swoich bagaży, do wyjścia z samolotu, to jest dla mnie zawsze niezrozumiałe. I to są najbardziej dziwne sytuacje. Oczywiście często też ludzie, którzy są głośni, którzy się głośno zachowują na wakacjach, oczywiście w hotelu, to jest zawsze bardzo irytujące i po prostu nie fair w stosunku do innych podróżujących. Jak zachowywać się w takich sytuacjach? Co by pani radziła? Zwracać uwagę, czy też gryźć się w język, wychodząc z takiego założenia, że Wisły kijem i tak nie zawrócimy? No ja sobie się zwracam uwagę raczej albo tym ludziom, którzy hałasują, albo obsłudze hotelu. Wydaje mi się, że jednak fajnie, wydaje mi się, że w ten sposób jestem takim trochę głosem innych ludzi, którym to może przeszkadzać. Może ktoś rzeczywiście ma na przykład lot na wczesną godzinę i po prostu uważam, że wypada grzecznie zwrócić uwagę. Czasem działa, czasem nie działa. Aha. Co zrobić? Czy są jakieś złote zasady, rady, których udzieliłaby pani osobom wyjeżdżającym za granicę, ale nie tylko, bo to dotyczy przecież też kraju, o których powinniśmy pamiętać, będąc w podróży? Dzisiaj, czytając fora podróżnicze, bardzo często spotkałem się, że bardzo źle jest odbierane, kiedy zawsze i wszędzie mówimy w języku angielskim, czy też staramy się mówić w języku angielskim, nie ucząc się nawet takich podstawowych zwrotów z kraju, w którym obecnie jesteśmy. No, bardzo często jest to odbierane jako mało eleganckie zachowanie, takie lenistwo. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest bardziej przede wszystkim, jeżeli ktoś jest Amerykaninem albo Brytyjczykiem i mówi wszędzie po angielsku, to jest to może takie trochę dziwne, że oni się spodziewają, że wszyscy umieją mówić po angielsku. Natomiast na pewno jest to dobra rada, żeby się chociaż kilku słów nauczyć w języku kraju, do którego wyjeżdżamy. Jest to dobrze widziane po prostu. Ludzie są zadowoleni z tego, że turyści włożyli jakiś trud w to. Ale dla mnie, szczerze mówiąc, dla mnie to zasadą jest to, żeby po prostu się rozluźnić, żeby się pozytywnie nastawić do wyjazdu, nie denerwować się i po prostu korzystać, bo po co się denerwować na rzeczy, które nie mają znaczenia tak naprawdę, można się po prostu dobrze bawić na wakacjach. Mówiliśmy o rankingu przeprowadzonym przez firmę Expedia. Wynika z niego, że najgorszymi turystami są Francuzi, a najlepszymi Japończycy. Czy faktycznie niektóre nacje wyróżniają się w tym negatywnym znaczeniu? Czy ma pani podobne obserwacje, czy też raczej ten sondaż to nie jest do końca uprawniony? Powiem szczerze, że moim zdaniem najgorszymi turystami są Brytyjczycy, bo bardzo dużo piją alkoholu i rzeczywiście bardzo głośno się zachowują. Natomiast ja się zgadzam z tym, że Japończycy są najlepszymi turystami. Wielokrotnie podróżowałam z Japończykami, jak tak czasem zagaduję ludzi i gdy się okazuje, że są z Japonii, to naprawdę bardzo cichutko się zachowują, bardzo sprzątają po sobie. Są naprawdę bardzo grzeczni i to robi na mnie ogromne wrażenie, że oni rzeczywiście są w stanie w taki sposób podróżować. Chociaż w tym rankingu Japończykom z kolei wytknięto, że robią zdecydowanie za dużo zdjęć i zamiast zwiedzać, to biegają z tym trzecim okiem fotograficznym i wszystko uwieczniają. Tak, bardzo możliwe, ale wydaje mi się, że teraz wszyscy już tak mają. Już trochę każdy ma ten telefon przy sobie albo aparat i po prostu zdjęcie i następne miejsce. Wydaje mi się, że to już jest wszystkich dolegliwość niestety. Mówiliśmy o tych dwóch turystach z Ameryki, którzy rozbierali się w jednej ze świątyń w Tajlandii i tam robili sobie zdjęcia. Pani od lat podróżuje po świecie. Czy coś zmienia się na lepsze? Czy świadomość turystów, gdzie są, po co są? Bo bardzo często do tych takich dziwnych, niegrzecznych zachowań dochodzi chociażby właśnie w miejscach kultu. Czy ta świadomość rośnie, czy też jest odwrotnie? Jakie są Pani obserwacje? Wydaje mi się, że różnie. Wydaje mi się, że to naprawdę zależy od kraju, z którego pochodzą ci turyści i też kraju, jaki odwiedzają. Są rzeczywiście takie sytuacje, zdarzają się sytuacje nieprzyjemne, ale ja osobiście jestem, nie mam wrażenia osobiście, że zmienia się na lepsze właśnie, że wydaje mi się, że ludzie są bardziej otwarci. Wydaje mi się, że jednak przez to, że jest dostęp do internetu, że jest dostęp do książek podróżniczych, to teraz po prostu przed wyjazdem często czytamy o innej kulturze i wiemy już, jak się zachować. I z tego powodu te różnice kulturowe mogą nie być wtedy aż takie ogromne i wtedy po prostu mamy świadomość tego, jak się zachowywać w miejscach kultu albo w jaki sposób się zachowywać na ulicach i tak dalej. Do naszej rozmowy wrócimy. Naszym gościem jest blogerka, autorka bloga Duże Podróże, a także książki Odetchnij od miasta, Aleksandra Bogusławska. Do usłyszenia. Czy jesteśmy dobrymi turystami? O to dziś Państwa pytamy i zapraszamy do rozmowy. 2 2 7 3. Proszę zadzwonić do Ewy, także południk@polskieradio.pl. Proszę napisać do Darka. Bogdan napisał do Trójki. Jesteśmy takimi turystami, jak jest nasze społeczeństwo. Są ludzie kulturalni, ale są też chamy i złodzieje. Na tle innych grup chyba się nie wyróżniamy. Może jesteśmy trochę biedniejsi w stosunku do strefy euro. Odnośnie biur podróży, to nie informują rzetelnie o ofercie i mają tendencję do sprzedaży usług, podobnie jak banki kredytów. Stąd potem nieporozumienia. I jeszcze jeden list od pani Wiesławy. Irytują mnie ręczniki porozkładane na leżakach od świtu. Około 10-15% leżaków jest naprawdę zajętych, na pozostałych wylegują się cały dzień ręczniki. Nie tylko na wczasach, również na wszystkich polskich basenach. Miałam kiedyś ochotę pozbierać wszystkie, poskładać w zgrabną kosteczkę i odłożyć. Bardzo dobry plan, pani Wiesławo. Południk. Czy jesteśmy dobrymi turystami? O to dziś państwa pytamy. A tak mówi Małgorzata Jeziorny ze Stowarzyszenia Podróżników TROP. Faktycznie, 25 lat już niby podróżujemy, ale jednak pewnie nie wszyscy. Wydaje mi się, że jesteśmy chyba troszkę bardziej wyrozumiali. Tak przynajmniej z perspektywy naszego stowarzyszenia TROP na to patrzę, bo zawsze gdzieś się trafi jakieś niedociągnięcie, jakiś problem, że można by było oczekiwać czegoś lepszego, ale raczej tutaj się nic złego nie dzieje, wszyscy to obracają w żart. Z tego co wiem, takie obrócenie w żart, obśmianie tematu powoduje to, że osoba, która gdzieś czegoś zapomniała, czegoś nie zrobiła tak jak należy, coś jej umknęło, to po prostu naprawia to, mówi przepraszam, z uśmiechem i temat się kończy. Wydaje mi się, że gdziekolwiek się nie pójdzie i jeśli się od razu przyjdzie z pretensjami, a nie z oczekiwaniem pomocy i rozwiązaniem problemu, przy tym uśmiechając się, to się też trafi na taką samą reakcję. Czyli jeśli ty masz pretensje, to ja ci też pokażę, gdzie jest twoje miejsce. No po prostu na takiej zasadzie, że nikt nie lubi być stawiany do kąta. Każdy z nas jest człowiekiem i potrafi zapomnieć, też zrobić wiele rzeczy, czy to w swojej pracy, czy to w domu. Wyjeżdżając, jedziemy na urlop, chcemy się czuć dobrze, ale nie możemy się czuć tak, żeby pozostałe osoby, które nam usługują właśnie w takim sensie, jako kelnerzy, różnego rodzaju pracownicy hotelowi, parkingowi, czuli się tak, że no, lepiej, żeby do tej pracy już na drugi dzień nie przychodzić. Wydaje mi się, że każdy problem, każdą rzecz można rozwiązać uśmiechem, bez kłopotu i bez krzyku. Czy jesteśmy dobrymi turystami? Pan Daniel dodzwonił się do Trójki. Dzień dobry, panie Danielu. Dzień dobry. Panie Danielu, jaka jest odpowiedź na to pytanie? Pana odpowiedź? Ja bym tak troszeczkę chciał się rozwinąć troszeczkę więcej, bo ja z żoną prowadzę gospodarstwo agroturystyczne, taki gościniec bardziej, bo tam też serwujemy posiłki całodzienne. I tak, w pierwszej kolejności, bo uważam, że jakby to wszystko zależy od gościa i od kultury, jaką prezentuję, bo nie wolno raczej wrzucać wszystkich do jednego worka, że Polacy są tacy, Niemcy tacy, Brytyjczycy tacy, bo też zależy od wieku, w jakim dany gość jest, bo wiadomo, że 18-latek troszeczkę innego wypoczynku oczekuje niż osoba starsza. W pierwszej kolejności chciałem nawiązać do wypowiedzi pani, która mówiła o gościach roszczeniowych i ja zauważyłem, że coś takiego, że goście z Niemiec, goście z Wielkiej Brytanii, Francji są raczej takimi roszczeniowymi, ale gośćmi, którzy oczekują wysokiego standardu, ale za ten standard potrafią też lepiej zapłacić, więc jakby no to też zależy kto jak się kierunkuje, jeżeli ktoś chce do takich gości docierać, to też ten standard trzeba podnosić. Panie Daniel, z jakiej części Polski pan dzwoni? Jeszcze krótko dopytam. Suwalszczyznę. O, pięknie, pozdrawiamy Suwalszczyznę. Także pani Ewa napisała do Trójki. Najczęściej korzystam z agroturystyki. Mamy zwyczaj po skończonym wypoczynku trochę ogarnąć pokój, wyrzucić śmieci. Niestety często młodzi ludzie zostawiają bałagan, są głośni, bo przyjechali się bawić i nie obchodzi ich, że ktoś ma dzieci lub po sąsiedzku są starsze osoby. Nie dotyczy to tylko Polaków. Przykra zasada, im ktoś bogatszy, tym niestety bardziej kłopotliwy. Napisała do Trójki pani Ewa. Pan Sebastian zadzwonił do programu. Dzień dobry, panie Sebastianie. Dzień dobry bardzo. Kłaniam się panu. Czy jesteśmy dobrymi turystami? Uważam, że moglibyśmy być dobrymi turystami, natomiast wydaje mi się, że tutaj jak zawsze problem leży po środku. Tutaj trzeba rozróżnić klienta, który jest wymagający od turysty, który jest po prostu w pewien sposób chamski. I także to zależy od tego, w jakiej grupie to przyjeżdża, prawda? Czy jeżeli mamy turystów, którzy przyjeżdżają bawić się na wieczory kawalerskie, tak jak tam pani wspomniała, to wydaje mi się, że no, należy oczekiwać od nich jednak bycia głośniejszym i w dużym stopniu bardziej uciążliwymi klientami niż od ludzi, którzy powiedzmy przyjeżdżają z rodzinami. Także tego nie można generalizować, natomiast wydaje mi się, że kultura Polska rośnie i jest pan optymistą. Się coraz lepsi. Panie Sebastianie, bardzo dziękuję za telefon. Także pani Nina dodzwoniła się do Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jestem osobą dojrzałą, podróżuję od dosyć dawna. Mówię tylko i wyłącznie o własnych doświadczeniach. Nie pracuję w branży turystycznej. Doświadczenia moje wskazują na to, że jak różnorodne społeczeństwo, tak różnorodne zachowania. I podstawowa... Podróżowałam w dużej rozpiętości, jak turystyka i turystyka pod namiotem i hotele pięciogwiazdkowe. I zgadzam się z panią Małgorzatą. Każdej akcji towarzyszy reakcja. To takie krótkie podsumowanie, ale do telefonu skłoniła mnie wypowiedź pana Macieja. Gratuluję hotelowi, który zatrudnia takiego dyrektora. Dziękuję państwu. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy za telefon. Także pan Bartosz dodzwonił się do Trójki. Dzień dobry, panie Bartoszu. Halo, dzień dobry. O, dzień dobry, panie Bartoszu. Ja bym chciał powiedzieć, że polscy turyści są bardzo dobrzy, bo znają język i umieją się zachować. Aha, a panie Bartoszu, gdzie pan miał okazję już być za granicą? Byłem w Bułgarii, w Niemczech, w Chorwacji, a teraz byłem nad Polskim Morzem. Aha, i które z tych miejsc... I wracam miejsc... z Polskiego Morza właśnie. Które z tych miejsc najbardziej panu przypadło do gustu? W Bułgarii, bo to był mój pierwszy lot samolotem. Aha. A polski Bałtyk? Zimny. Zimny. Dobrze, dobrze. Panie Bartoszu, pięknie dziękuję za telefon. Dziękuję. Czy jesteśmy dobrymi turystami? 2 2 7 3. Także południk małpa polskieradio.pl. Morning rain as it soaks you to the bone. Maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe. Maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me. We see things I'll never see. You and I are gonna live forever. I said maybe. Oasis w Trójce, chociaż we fragmencie udało się. Czy jesteśmy dobrymi turystami? O to dziś państwa pytaliśmy. Jeżeli chodzi o naszą sondę, za 31%, 69% jest przeciwnego zdania, jeżeli chodzi o słuchaczy Trójki. A z nami podobnie Aleksandra Bogusławska, blogerka, autorka bloga Duże Podróże, a także książki Odetchnij od miasta, a także Maciej Strauss, dyrektor generalny hotelu Afrodyta Business Spa. Trójkowi słuchacze jednak w większości uważają, że no, nie jesteśmy dobrymi turystami. Jak państwo oceniają ten wynik? Ja ustąpię. Aleksandra Bogusławska. To jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe moim zdaniem, że mamy takie krytyczne podejście do samych siebie, bo ja osobiście nie oceniam Polaków jako złych turystów, na pewno jako oszczędnych turystów, na pewno jako turystów, którzy mają swoje smaczki, że tak powiem, mają swoje przyzwyczajenia, natomiast nie zauważam, żeby one były jakieś dziwniejsze i takie bardziej widoczne niż takie zachowania dziwne innych turystów z Francji, czy z Wielkiej Brytanii, czy z Chin na przykład, czy z Rosji właśnie. Wydaje mi się, że każdy ma jakieś tam swoje momenty, ale generalnie nie jest tak źle. A czy my jesteśmy już zupełnie innymi turystami niż byliśmy, nie wiem, 10 lat temu, 15 lat temu, 20 lat temu? Maciej Strauss? Ja uważam, że tak. Na pewno nastąpiła duża zmiana, że można powiedzieć, że jest może dwie, trzy grupy lub cztery rodzaje grup polskich turystów. Wydaje mi się, że spokojnie można 10-15 kategorii. Wydaje mi się, że rośnie grupa turystów zagranicznych, którzy jakby Polaków, którzy wyjeżdżają za granicę, którzy nie są już zainteresowani wyjazdami all inclusive, zbiorem podróży. Rośnie turystyka doświadczania prawdziwego życia w danym kraju. To znaczy chcemy doświadczyć ulicy, warunków, jedzenia lokalnego i dostrzegamy, że jedzenie hotelowe w dużych sieciach jest nie do końca jedzeniem lokalnym i tam szukamy już smaku, szukamy tych wąskich uliczek, szukamy po pierwsze, co ciekawe i to chyba dobrze o nas świadczy, ludzi. Czyli szukamy konkretnych mieszkańców danego kraju. I wydaje mi się, że tak jak na przykład podróżując po Chorwacji, bardzo taki popularny kierunek dla nas, Chorwaci lubią Polaków, do tego stopnia, że uczą się naszego języka i sam podróżując po Chorwacji byłem jednokrotnie witany jakoś przyjemniej i fajniej właśnie przed Chorwacją, dlatego że im Polacy dobrze się kojarzą, bo jesteśmy mili, uprzejmi, lubimy alkohol jako do towarzystwa. Nie ale Chorwaci też lubią alkohol. Tak. I podobno właśnie, my wracamy, jesteśmy gościem, który wraca, dobrze się tam czujemy, doceniamy ich kuchnię, doceniamy ich luz i uśmiech, nie spinamy się, no i dlatego to jest bardzo popularny kierunek. Jeśli chodzi o turystykę krajową, to też można powiedzieć, że coraz bardziej goście decydują o wyborze danego hotelu nie przez pryzmat jakby łóżka, nie przez pryzmat basenu. Goście potrafią jechać na konkretne danie, konkretną kuchnię albo właśnie rys regionalny, czyli hotel traktują jako miejsce, taką bazę i przez te 2-3 dni chcą albo sobie, albo swoim dzieciom pokazać wartość regionu, wartość kultury. No i dlatego branża się o tyle zmienia, że my jako hotelarze zaczynamy bardzo mocno współpracę, niektórzy od wielu lat, niektórzy dopiero teraz, z podmiotami, które mają rys historyczny. Dla przykładu, my jesteśmy niedaleko Żyrardowa, piękne miasto, w którym jest Muzeum Lnu i zauważyliśmy, że goście, którzy do nas przyjeżdżają, oni właśnie coraz częściej pytają, że świetnie, że u nas jest tak fajnie, tak rodzinnie i kameralnie, jeszcze mówią, że jest wszystko, ale chcą zobaczyć, czym ta ziemia, ziemia Chełmońskiego się charakteryzuje. W związku z tym wychodzą z tego hotelu. No i my hotelarze powinniśmy być na to gotowi. Za granicą, jak rozmawiałem w zeszłym roku z Polką, która jest 6 lat w Grecji i jest pilotem wycieczek. Panie Macieju, do puenty, bo musimy tak, kończyć. Do puenty, że Polacy coraz bardziej pytają ją na tych wyjazdach, gdzie pójść, gdzie zobaczyć, czego nie ma w przewodniku. Szukają tego regionalizmu. Oby tak było i aby w tę stronę ta polska turystyka wędrowała. Bardzo Państwu dziękuję. Ewa Lipowicz, Darek Pieruk, Anna Regulska, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Przychodzi firma do klienta. A dziś przyszła do nas pani Jola, właścicielka pracowni Smaku. Pani Jolu, załóżmy, że zależy pani, abym został pani klientem. Co pani robi? Proponuję panu dobrą cenę. A ja z miejsca mówię, że nie mam gotówki. A ja odpowiadam, że mam terminal. Nie wierzę. Przychodzi pani do studia z terminalem? Panie Marku, za klientem wszędzie. No właśnie, firma bez klientów to żaden biznes. Możesz mieć ich więcej z terminalem płatniczym za 0 zł przez 14 miesięcy. ING Bank Śląski. Liczą się ludzie. Oferta w ramach programu Polska Bezgotówkowa. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in.